شان عظیم جانور کرتے ہیں تشنے سے سنا کرتے ہیں جن کو مذاکرے کی مدنی مہک، تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ یہ جو ناطے پڑھ کر کے جو جھومتے ہیں تو یہ جھومنا کیا ہے؟ تو ہمارے مفتی حسن صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، وہ جواب میں بھی پورا ایک واقعہ تھا، میں چاہوں گا وہ واقعہ ایک بار پھر ہم سنتے ہیں، آج کی رات منانے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب وہ واقعہ سنتے ہیں، صلوا علی الحبیب، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دی، پڑھے، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، بچ جاؤ تم آئیے جھومنے والی، جو جھومنا ہے نا اس پر ایک بہت خوبصورت عشق بھری، محبت بھری، پیار بھری، خوشبو بھری، رات بھری، تسکین بھری، وہ بھری بھری مدنی بھری حکایت سنتے، مدینہ مدینہ جھومنے کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس سے آج تک نہیں جھومانا، اگر وہ یہاں نہیں ہے کہیں مدنی چینل بیٹھا لو دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی جھومنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے جھومنے پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، حضرت جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے بشارت دی تھی تو وہ بھی جھوم اٹھے تھے، اور امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے نعتخواں گزرے ہیں، اور انہوں نے کئی قصیدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں، ان میں سے ان کا ایک مشہور و معروف قصیدہ ہے، قصیدہ بردہ شریف، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی ہے کہ ہر خاص و عام اس کو پڑھتا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے یہ قصیدہ اس وقت لکھا تھا کہ جب آپ کے جسم پر فالج گر گیا تھا، ایک سائڈ فالج زدہ ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے قصیدہ لکھا، اور اس کے ایک شعر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ بھی کیا، اور حضور علیہ السلام کی یہ شان بھی بیان کی کہ ان کے ہاتھوں سے، ان کے لعاب دہن سے، مختلف چیزوں سے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ قصیدہ جب انہوں نے لکھ لیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سو گئے رات کو، تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، خواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصیدہ بیان کیا، حضور علیہ السلام نے بردہ شریف ان کے ہاتھ پر جسم پھیرا اور بردہ یعنی چادر عطا فرمائی، اسی کی نسبت سے یہ قصیدہ بردہ کہلاتا ہے۔ جب یہ اٹھے تو شفا پا چکے تھے۔ تو اسیدۃ الشہیدہ یہ قصیدہ بردہ شریف کی، یہاں تھوڑا رکنا جائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا جی، اور جسم مبارک، جسم صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، یہ خواب کی بات ہے نا، خواب کی بات ہے۔ میں تو حقیقت پر بھی ہم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ظاہری حیات کا واقعہ ہے، جب ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر وہ صحابی حاضر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر دست مبارک پھیرا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ گئی۔ یہاں خواب کی بات ہے، وصال مبارک کے بعد کی بات ہے، وصال ظاہری کے بعد کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب میں آ کر جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا تو جسم بھی صحیح ہو گیا. پتا چلا وصال مبارک سے پہلے بھی وہی برکت تھی, وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی وہی برکت ہے. یہ ہے میرے آقا. ٹوٹ پڑتی ہے بلا جن پر پڑے, جن کو مل ملتا نہیں کوئی یاور, ہر طرف سے امان ان کے دامن میں ہے, پناہ ان کے دامن میں ہے, بس سب کچھ انہی کے دامن میں ہے. تو آگے کیا ہوا آگے سنتے ہیں, جھومنے والی بھی بات آئی نہیں ہے. عصیدۃ الشہیدہ قصیدہ بردہ شریف کی بڑی مشہور شرح ہے, علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے شارح ہیں, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے. یہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جھوم رہے تھے جیسے صبح کی ہوا میں پھولوں کی ڈالی جھومتی ہے. آقا جھوم رہے تھے, ان کو کیسے پتا چلا تھا؟ عصیدۃ الشہیدہ کے اندر اتنا واقعہ لکھا ہوا ہے, ان کو پتا تو نہیں, ان کو کیسے پتا چلا کہ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی نے قصیدہ لکھا؟ عصیدۃ الشہیدہ والے یہ تو بہت آگے کے شعر ہیں, وہ بزرگ دوسرے تھے, وہ آئے تھے طلب کرنے کے لیے کہ جو آپ نے قصیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھا ہے اس کی کاپی مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو صرف لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جب رات کو آپ سنا رہے تھے تو میں بھی وہیں پر تھا. جھومنا, اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں, آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں, آج جھومو گے. مدنی چینل والوں آپ بھی جھومو, چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے, ابایا مصطفیٰ بر ابایا مصطفیٰ بر ابایا شب پردے سے باہر آنے والا ہے, شب پردے سے باہر آنے والا ہے, وہ شب پردے سے باہر آنے والا. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, مرحبا آقا کی آمد مرحبا, تخت آمد مرحبا, حق کی آمد مرحبا, میرے آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, میرے آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, میرے مدنی آئے جھومو, میرے مدنی آئے جھومو. عید میلاد النبی دل بڑا مسرور ہے, عید میلاد النبی ہے دل مسرور ہے, دیوانوں کی دو دیوانوں کی دوبارہ نبی مرور ہے, میرے آقا آئے میرے داتا آئے میرے آقا آئے جھومو, میرے داتا آئے جھومو, میرے مدنی آئے جھومو, میرے مدنی آئے جھومو. اس طرف جو دور ہے اس طرف بھی دور ہے, اس طرف جو دور ہے اس طرف بھی دور ہے, اس حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاتوں وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے نعت خان سے ایک اور کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد آباد مصطفیٰ ہوئی روشن جہاں ہو گیا آباد مصطفیٰ ہوئی روشن جہاں ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی تیری آمد کی بیت اللہ اب اجل جل جھک جھک تیری غیبت کی کے ہر بت تھر تھرا کر گریا جب سے غروب آفتاب ہوا ہے ایک عجیب سی کیف اور مستی ہے یا نہیں ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا آج, مزہ آ رہا ہے. راتیں تو بہت ساری آتی ہیں مگر آج کی رات بھی کیا مزہ لے کر آئی ہے, کیا خوشی لے کر آئی ہے. بس جس سے ہی غروب آفتاب ہوا جیسے ایسا لگا جیسے کچھ نیا نیا ہو گیا, نیا نیا ہو گیا, بالکل ایک اچھا لگ رہا ہے, سب اچھا اچھا لگ رہا ہے. کیوں نہ اچھا اچھا لگے گا. اچھی اچھی آقا مکی مدی مصطفیٰ کی جشن ولادت کی خوشیاں جو ہیں کیوں نہ اچھا لگے. اور آج بھی اچھا نہ لگے تو پھر اچھا لگتا کب ہے؟ آج ہی تو اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے. یقین والا سب کچھ اچھا لگتا ہے, یہ سب اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے, سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ خوش رہنے کا دل کر رہا ہوتا ہے, خوشیاں بانٹنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. غم زدوں کو رضا مزدا دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی نکرا ہوا ہے روح میں گل آئے نکرا ہوا بابا رے چاچا فضا بنا دنیا جگانے آئے دنیا جگ جگانے آئے آج سے صدیوں برس پہلے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول کی اس رات کی ان گھڑیوں میں جو ولادت کا وقت تھا, کیا ولادت کا جو وقت تھا, اس وقت جو اس مکان عالی شان پر جو نور و انوار کی بارشیں تھیں اور اس وقت کے جو واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی نہیں تھی. ولادت سے قبل کی جو ساعت اور گھڑیاں تھیں ان گھڑیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان گھڑیوں کا آج ہمیں فیضان نصیب ہو رہا. وہ نورانی گھڑیاں, وہ روحانی گھڑیاں اور وہ کیف و سرور, وہ کیف و مستی والی نور نور نور نور والی جو گھڑیاں تھی, بس آج صدیوں گزر جانے کے بعد صدیاں گزر گئی, آج بھی اس رات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان گھڑیوں کا فیضان آج ہمارے قلب و روح پر نازل ہو رہا ہوتا ہے. کیا مبارک گھڑیاں ہیں وہ, اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کر دے. مولا تیرا کروڑوں کروڑوں کرم ہے کہ تو نے یہ گھڑیاں ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائی, یعنی ہم پر تو نے اتنا کرم کیا ہے کہ ہم ان گھڑیوں میں بس اب انتظار کر رہے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. کیسے ہم لوگ ذرا سوچو, ہم لوگ کیسے مطلب انتظار کر رہے ہیں نا کہ بس اب ان قریب وہ گھڑی آئے گی, اور اس گھڑی کے انتظار میں ہم کیسی محفل سجا کر بیٹھے ہیں. یعنی اب تصور کرے کہ آقا کی اس ولادت کی گھڑی آنے والی ہے, اس ولادت کی گھڑی کی یاد منانے کے لیے آج ہم کیسی خوبصورت محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ آقا کی آمد کے ترانے گا رہے ہیں اور عین قریب یہ نعرہ لگے گا سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد. اور کوئی کہہ رہا ہوگا چلو مولود کی گھڑی ہے, چلو آمنا کے گھر پر یوں ایک ایسی بس مستی کیف کا سما ہوگا, بس یہ گھڑیاں بس ہم بیت رہی ہیں اور یہ ساعتیں آ رہی ہیں, بس یہ گھڑیاں آ رہی ہیں, اور کیونکہ ہر گھڑی میں جیسے کہ مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں جب تک جیے یہ گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ گھڑیاں, یہ جس کو لکین یقین مانا جس کو یہ نصیب ہو گئی ہے نا, یہ نصیب والا ہے, بد نصیب ہے وہ جسے یہ گھڑیاں سمجھ میں نہیں آتی. واقعی وہ بد نصیب ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ گھڑیاں ہے کیسی, کتنی پیاری گھڑیاں, کتنی پیاری ساعتیں, روح کو کیسی تازگی, ایمان کیسا کامل, عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں کیسا اضافہ, اور کس قدر عمل اور علم کی جو برکتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں, اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عجب ایسی خاص توجہ مل رہی ہو کہ بس میرے پار ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ وہ گھڑیاں, بس اللہ تعالیٰ بس جب تک ہم جیے نا ہماری نسلیں بھی آتی رہے, آنے والی نسلیں بھی بس ان گھڑیوں کو مناتی رہے, ہماری آنے والی نسلیں ان گھڑیوں کو مناتی رہے, اور یہ بس یہ گھڑیاں ہر وقت بڑھتی رہے, اس کے منانے کا انداز بہتر سے بہتر اور ہر دور میں بدلتا رہتا ہے, بہتر سے بہتر ہوتا رہتا ہے، اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، پہلے بھی بہتر تھا، اب بھی بہتر، آئندہ بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا الحمدللہ. تو اس طرح بس یہ کہ انتظار کتنا خوبصورت ہے، انتظار کتنا خوبصورت. ویسے انتظار میں بڑی زحمت ہوتی ہے، مگر اس انتظار میں کسی رحمت نظر آتی ہے. ویسے انتظار میں تکلیف ہوتی ہے، مگر اس انتظار میں کتنی مٹھاس ہے کہ بس وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ گھڑی آنے والی. یعنی عموماً ہم راتوں کو جاگتے ہیں نا تو فجر کا انتظار ہوتا ہے، کسی اور گھڑی کا انتظار ہوتا ہے کہ وقت پورا ہوگا چلو کھڑے ہو جائیں گے. آپ کس گھڑی کا انتظار ہے؟ اب کس گھڑی کا انتظار؟ ذرا سوچے بندہ نا، آج اس گھڑی کا انتظار ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اور بس ہم نے بس اس وقت ہم کھڑے ہوں گے اور بس ہم درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، نہ جانے ہزاروں لاکھوں آنکھیں اس وقت اشبار ہوں گی اور عشق رسول میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس کے آنسوؤں کے صدقے میں ان سارے جمع ہونے والوں پر رحم فرمائے، اور ایک کاش ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے. تو یہ سونا نہیں ہے، یہ مدنی چلے کے ناظرین، نہ نہ سونا نہیں ہے، انتظار کرنا ہے اس سہانی گھڑی کا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. صلوا علی الحبیب. یہ کس شہر شاہِ وعدہ آمد آمد ہے، یہ کس شہر شاہِ وعدہ آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہر والا کی آمد آمد ہے. آقا ہر آقا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. آمد ہے شہنشاہ آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، شہنشاہ آمد آمد. سے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، شاہ شاد آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مدنی مرحبا، جو چاہے جسے چاہے چاہے اسے دے کے، جو چاہے جسے چاہے چاہے اسے دے کے، آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو کچھ یوں کہا، یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کے چہرے انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا کی مرحبا عربی مرحبا عربی مرحبا، بھولے پچھلے مورا سے پھیلانے آئے ہیں، یہ بھولے پچھلے مورا سے پھیلانے آئے ہیں، یہ بھولے پھٹکو آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا باقی مرحبا والا کی آمد آمد ایک حضرت زکوان تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ سورج کی دھوپ چاند کی چاندنی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا. یہ اس اپنی جاما جگما جانے جائے ہے چمک سے اپنی جاما جگما جانے جائے ہے ماہک سے اپنی یہ پوچھے بسانے آئے ہے ماہک سے اپنی یہ پوچھے بسانے آئے ہے یہ کون سے شہر والا آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی بدن تو بدن میرے آقا کے کپڑوں پر بھی کبھی نہ مکھی بیٹھی نہ کپڑوں میں کبھی جوئے پڑی نہ کبھی کھٹبل نہ مچھر نے آپ کو کاٹا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا آمد ہے کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ حضرت معوض رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا اپنا لعاب شفا ان کے ہاتھ پر ملتے ہیں اور ٹوٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا آمد ہے کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا بس میں عمل بھرم بھرم کرم سے یہ اس کا بنانے آئے ہیں یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہ شاہ والا آمد آمد ہے آقا مرحبا شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے پتا ہے کچھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندا تھا یہ کیفیت دیکھ کر آپ سے راہ نہ گئے آپ گھر تشریف لے گئے جا کر اپنی زوجہ سے فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو ہے عرض کی کہ ایک سا جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے گھر میں کہا کہ ایک سا جو کا آٹا گوندو گھر میں بکری کا بچہ تھا کہا میں اس کو کاٹتا انہوں نے بکری کا بچہ کاٹا اس کی گوشت کے ٹکڑے کیے کہا یہ روٹی اور گوشت کا سالن وغیرہ بنا کر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلائیں گے میرے آقا کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بنا تھا خندق کا موقع قصبہ خندق جانے لگے تو آپ کی سوچا محترمہ نے عرض کی دیکھیے کھانا کم ہے زیادہ لوگوں کو مت لائیے گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو اور آپ کے ساتھ چند ایک صحابہ ہو بس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جا کر عرض کیا آقا گھر میں ایک سا جو آٹا بنایا ہے روٹی بنا کر اس طرح بکری کا بچہ کاٹ کر خود سالن وغیرہ تیار کیا ہے آپ اور چند صحابہ آ جائیں کھانا کھا لیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب چلو جابر نے اپنے گھر پر دعوت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ میں نے پڑھا نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں نہ نہ پڑھا نہیں ہے میں نے صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا دیکھو جب تک میں آؤں نہیں روٹیاں بنانا نہیں اسی طرح کا نہیں آٹا گوندنا نہیں روٹی آٹا گوندنا نہیں اور ہنڈیا اتارنا نہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا کر دی اور ہنڈیا میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا کر دی لعاب مبارک ڈال دیا اور پھر فرمایا کہ اب بنانا شروع کرو روٹیاں بنتی گئی سب کھاتے گئے روٹیاں بنتی گئیں سب کھاتے گئے ایک ہزار صحابہ کرام علیہ مردوان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا روٹیاں وہی کے آٹا وہی کے وہی اور سالن وہی کے وہی تھا پکایا بھی دو عورتوں نے یہ تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ میرے آقا کی بھوک میرے آقا کی مشقت اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آقا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے لعاب دہن میں ایسی شفا عطا فرمائی تھی کہ یہ کسی مریض کو لگاتے تو مریض کی بیماری دور ہو جاتی کسی شے میں ڈال دیتے تو شے میں برکت ہو جایا کرتی تھی اس شغل شاہ والا کی آمد آمد ہے اس کے شغل شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مرحبا سبیر رسول کا یہ اس شہنشاہ والے کی آمد آمد ہے کہ کہیں گے اور نبی اس ابو الا غیری میرے حضور کے لب پر آنا لگا ہوگا کہ میں میرے آقا کی شفاعت میرے آقا فرماتے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جنہیں ان کو گناہوں نے ہلاک کر دیا یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو رو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا جبریل جا کے پوچھو میرے حبیب کو کیا غم ہے جبریل امین عرض کرتے ہیں تو ارشاد فرماتا جبریل میری امت یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو پیارے جو اپنے امت کے لیے روتے تھے جنہیں اپنی امت سے بہت محبت تھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جب ماں باپ کے نافرمان جہنم میں جلائے جا رہے ہوں گے ان کی چیخوں کی پکار سن کر میرے آقا ان کے لیے جب سفارش فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا اے حبیب انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے انہوں نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہیں جب تک ان کے ماں باپ انہیں معاف نہیں کریں گے انہیں معافی نہیں ملے گی میں روایت کا مضمون عرض کر رہا ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ماں باپ کے بعد تشریف لے جاتے جو جنت میں میرے آقا ان کے ماں باپ سے کچھ ارشاد فرماتے ماں باپ کہتے ہیں آقا انہوں نے ہمیں بہت ستایا تھا ہم انہیں کیسے معاف کر دے بہت ستایا تھا آقا نے فرمایا ایک بار آ کے دیکھ تو نا ان کا کیا حال ہے ایک بار آ کے دیکھ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ارشاد فرمانے پر جب ماں باپ آ کر دیکھیں گے کہ بچے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ان کا حال برا ہے عرض کریں گے آقا ہم نے معاف کیا اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی معافی کے بعد انہیں معاف فرما دے گا اور آقا کی شفاعت سے انہیں جنت عطا کی جائے گی یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا کہیں گے اور نبی ابو الا غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے سبیر سننے کا اس حابو الا غیری سبیر سننے کا سنا دے آئے ہیں انا لا کا یہ سنا دے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آمد آمد کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے کتاب عیسیٰ میں سن کے ہنسانے آئے ہیں کتاب عیسیٰ میں ان کے ہنسانے آمد آمد ہے آمد آمد ہے اس کے شہنشاہ والا کی آمد آمد آمد آقا مرحبا آمد ہے یہ اس کے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے نصیب جادو تا اس کا چین سے کھویا نصیب جادو تا اس کا چین سے سویا وہ جبر میں سرور سلانے آئے گئے قبر میں سربت سودا سلائے گئے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جس نے خبر دی کسرا فتح ہوگا کسرا فتح ہو گیا قیصر فتح ہوگا قیصر فتح ہو گیا بیت المقدس فتح ہوگا بیت المقدس فتح ہو گیا عراق تم فتح کرو گے عراق فتح ہو گیا شام تم فتح کرو گے شام فتح ہو گیا یمن تم فتح کرو گے یمن فتح ہو گیا میرے آقا نے جس بات کی خبر دی وہ بات سچ ثابت ہوئی یہ غیب بتانے والے آقا کی آمد آمد ہے خدا نے غیب دیا میری سب روشن خدا نے غیب دیا میری سب روشن جو خط جو مل گئے میری شب نے چھپانے آئے گئے جو خطرے دل جو خطرے دل گئے میری شب نے چھپانے آئے گئے یہ کون سے آمد ہے کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے اس شہنشاہ والا کی آمد آمد یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جسے غیب کی خبر تھی جو جانتے تھے کہ کل خیبر کس کے ہاتھ فتح ہوگا جانتے تھے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے آئے آئے یہ خبر کیسی تھی کہ خیبر اس کے ہاتھ میں فتح بھی ہوگا اور یہ وہ ذات ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کتنا انتظار ہوگا کل کا صحابہ کرام کو یہ کس کا نام لیا جائے گا کہ جس کے بارے میں زبان رسالت سے یہ سنا کہ وہ یہ وہ شخص ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پر اللہ خیبر بھی فتح کرے گا اور یہ وہ شخص ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے کیسی بشارت تھی رات گزری ہے اگلی گھڑیاں ہیں گویا کہ لبہائے مبارک پر نظریں جمی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے کس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں لبہائے مبارک کو جنبش ہوتی ہے اور آواز کی چیو آتی ہے علی کہاں ہیں اے میرے علی میرے مولا علی آپ پر میری جان قربان آپ پر میری جان قربان آپ کو کتنا بڑا مزدا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے اے یا علی رضی اللہ تعالی کسی نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے کب بلا لاؤ حاضر ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی اس آنکھ میں جس میں تکلیف تھی اپنا لعاب شفا داخل فرما دیتے ہیں اپنا دکھ مبارک اپنا لعاب دہان داخل کرتے ہیں آنکھ کا درد ختم ہو گیا تکلیف بھی دور ہو گئی اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر خیبر بھی فتح کر دیا فاتح خیبر میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ قلعہ خیبر کس کے ہاتھ پر فتح ہوگا اور وہ تھے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو یہ میرے آقا غیب کی خبریں بتانے کے لیے آئے ہیں. جو چاہے گے جسے چاہے گے اسے دے گے, جو چاہے جسے چاہے گے اسے دے گے, کریم نے یہ خزانہ لوٹا دے آئے ہیں, کریم نے یہ خزانہ لوٹا دے آئے ہیں. یہ کون سے شہر والا آمد آمد ہے, یہ کون سے شہر والا آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. اے ذرا تصور تو کرو, تصور تو کرو. راوی کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کشادہ اور چوڑی تھی. کتنی خوبصورت تھی میرے آقا کی پیشانی مبارک. قدرتی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی. چنانچہ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاعر نعت جو بیان کرتے تھے آقا کی, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, یعنی جب اندھیری رات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا برکی مرحبا بدنی مرحبا عربی عربی ہزار سال کی روشن شوزہ بجیاں تش تش یہ کپ روش روش آتش کو جانے آئے ہیں, یہ کپ روش روش آتش کو جانو جائے ہیں. یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا, یہ آج تارے سارے کی طرف آمد ہے, یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا آمد ہے کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ کے بالا آمد آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بارہویں شریف کی مبارک رات کا پیارا پیارا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نعت خوان اسلامی بھائی بڑے پیارے پیارے کلام پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ رب العالمین, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کی آمد کا مقصد یہ بھی ایک عنوان ہے, جشن آمد رسول 100 کروڑ مرحبا. مقصد آمد رسول, یہ اس پر توجہ کیجئے. یقیناً اس پر بہت حدیثیں کہ مجھے اس کے لیے بھیجا گیا, مجھے اس کے لیے بھیجا گیا. حدیثیں آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد خود آقا نے اپنے زبان مبارک سے بیان کیا, خود اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا بیان کیا کہ تمہیں رسول پاک آئے ہیں اور اس طرح تمہیں اس طرح تعلیم دیتے ہیں, تزکیہ نفس فرماتے ہیں. تو یہ بہت بڑا عنوان ہے, ظاہر ہے کہ میں پورے عنوان کو تو کور کروں گا نہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ نعت شریف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. لیکن آج اتنی ماشاءاللہ عز و جل, یعنی یہاں پتہ نہیں باہر اوپر نیچے آگے پیچھے اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں عاشقان رسول آج اس اجتماعی میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ایک عمل ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا, اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملے میں حدیث بھی موجود ہے, اور وہ ہے موسیقی. میوزک میں کیا عرض کروں, آپ خود بتائیے کہ کون سا گھر, کون سا موبائل, کون سا جگہ, کون سی جگہ میوزک سے بچی ہوئی ہے, الا ماشاءاللہ جسے اللہ نے بچایا ہے, مگر وہ کتنے. کیا آج کی یہ رات جہاں ہم اتنے مطلب جھوم جھوم کر سرکار کے نعتیں سن رہے ہیں, سرکار کے نعتیں پڑھ رہے ہیں, اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں, منانا چاہیے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے دم میں, جب تک دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی ایسا پکا ارادہ پکا عزم کریں. میں یہ اندازہ ہے کہ اتنا, یعنی یوں سمجھے کہ ہماری معاشرے کی جڑوں میں یہ برا عمل داخل ہو گیا ہے, میوزک جڑوں میں داخل ہو گیا ہے. یعنی ایک طبقہ وہ ہے غالباً بد قسمت طبقہ جو اس کو برا سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں میوزک کو, جبکہ روایت حدیث پاک کا خلاصہ بڑا واضح خلاصہ ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب سوچئے تو صحیح, یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بھیجا گیا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ادا یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ دور سے کہیں سے بانسری کی آواز آ رہی تھی اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں, وہ انگلیاں جن سے چشمے جاری ہو گئے, ان مبارک انگلیوں کو ان مبارک کانوں میں داخل کر دیا, اپنے مبارک کانوں میں داخل کر دیا کہ آواز آقا کے کانوں میں داخل نہ ہو. یہ میں اس دور میں بات کر رہا ہوں جہاں اگر میں کہوں کہ جہاں کمپنیوں نے ہاتھ ہاتھ میں موبائل دے دیے تو اس طرح کمپنی نے ہاتھ ہاتھ میں ہینڈ فری دے دیا. اچھا یہ ہینڈ فری کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں, مگر ایک عجیب سا ہو گیا ہے کہ میوزک اور گانا یہ اتنا رچ بس گیا ہے کہ اب آدمی اکوپمنٹ بھی خریدتا ہے, کوئی سامان بھی خریدتا ہے, اس کے وائس, اس کا اسپیکر, اس میں میوزک کیسا آئے گا, اس میں گانے کیسے آئیں گے, اس کی میموری کتنی ہے. دیکھیں جن کا مذہبی یا مدنی ذہن ہے وہ ان کا ٹاپک الگ ہے, وہ بھی اگر میوزیکل ٹیون رکھتے ہیں تو وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں کہ وہ ان کا موبائل جب بجتا ہے تو اس پہ میوزک بجتا ہے ان کو. اچھا بعض ایسے مذہبی میں نے دیکھے بالکل وہ مذہبی وضاقتہ داڑھی وغیرہ سب ہوتی ہے, لیکن پتا نہیں ان کو کیوں سمجھ نہیں پڑتی کہ ہمارے میوزک میں, ہمارے موبائل میں میوزک بجائے. پتا نہیں کیوں سمجھ نہیں پڑی. شام کو ملاقات ہوئی, وہ میوزک بجا تو اپنوں نے حیرت سے دیکھا, صبح لگتا ہے بچے نے بدل دیا ہوگا, پورا دن بچہ یاد ہی نہیں آیا, پورا دن میوزک بجا بجتا رہا تمہیں کوئی یاد ہی نہیں آیا. ایسا نہیں کرو یار, چلو ہم تمہارے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے, لیکن کچھ تو خدا کا خوف کرو کہ بدل تو دو یار. جہاں جائیں میوزک ہی میوزک, جہاں جائیں میوزک ہی میوزک. کیا ایک لاکھوں کروڑوں یہ مسلمان جو دنیا میں یہ میوزک کے پیچھے پاگل ہیں, تو کیا آج ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے نبی کی محبت میں, پیارے نبی کی محبت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پیارے آقا کی محبت میں, کیا ہم یہ ذہن نہیں بنا سکتے, یہ نیت نہیں کر سکتے آج سے ہم میوزک نہیں سنیں گے آقا کی محبت میں؟ یعنی آقا کی محبت میں صحابہ نے کیا نہیں کیا یار. ایک مکان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ملاحظہ کیا, اور جب آپ تشریف لائے اور کسی نے آ کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا, آقا نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی, توجہ نہیں فرمائی, اور وہ اس سے گھبرا گئے. صحابی تھے نا, گھبرا ہی جائیں گے. اور جب انہیں کہا گیا کہ لگتا ہے کہ آپ کے مکان کو دیکھ کر آقا کا یہ انداز ہے, تو انہوں نے جا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کلیریفیکیشن نہیں لی کہ کیا آقا واقعی یہ بات ہے. نہیں, صحابی کی بات سن کر وہ فوراً گئے, اپنا وہ مکان زمین برابر کیا, پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر کے ساری کارکردگی بیان کرتے ہیں. آقا میں یہ کر کے رہا, پھر سلام کا جواب بھی لیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو صحابہ تو ایسے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب پتا چل جائے گا یہ چیز میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہیں ہے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. بس اپنا تو ایک ہی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو پسند ہے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ایک خار طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. جو آقا سے نسبت رکھتی ہے چیز وہ پسند ہے, جو آقا کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے عاشقان رسول, آپ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے, آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے, آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں سن سن کے جھومنے والے رونے والے, اللہ آپ کا جھومنا قبول کرے, اللہ آپ کا رونا قبول کرے, اللہ تعالی آپ کا آنا قبول کرے, اللہ تعالی آپ کا بیٹھنا بھی قبول کرے, اللہ تعالی آپ کو آپ کی ایک ایک گھڑی پر اپنے رحمت کا شایا نشان ثواب عطا فرمائے, آپ سب کے صدقے دعائیں مجھ گناہگار بدکار کے حق میں قبول فرمائے. مگر خدا را کوئی ایسا کام کرو کہ ہماری سوسائٹی سے کسی صورت میں میوزک ختم ہو جائے, کچھ کرے. تباہی آ گئی ہے, تباہی میوزک کی وجہ سے تباہی آ گئی ہے, بربادی آ گئی ہے. یعنی نوجوان لڑکے لڑکیاں بوڑھے جوان تقریباً ایک تعداد مبتلا ہے میوزک کے اندر. اسکولوں میں میوزک, تو یونیورسٹی میوزک, تو بسوں میں میوزک, تو ٹرین میں میوزک, تو جہاز میں میوزک, ہر جگہ میوزک, موسیقی, گانا, فلم, میوزک, موسیقی, گانا, فلم. عجیب طوفان آیا ہوا اس کا. کاش آج کی یہ رات, یہ برکتوں بھری رات, یہ رحمتوں بھری رات, یہ نورانی نورانی رات, یہ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی شب, ایک کاش ایک کاش ایک کاش اس کی ایسی برکتیں ملے کہ آج سے ہم بالکل میوزک سے تعلق ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جتنے بھی عاشقان رسول جمع ہیں جنہیں میں اس وقت دیکھ رہا ہوں, اور وہ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ توفیق دے سچی نیت کے ساتھ, یہ نہیں کہ میں نے سنا, یعنی ایک مجموعی نیت کے ساتھ کہ جتنے بھی آج تک اس طرح کے گناہ کیے, اللہ تعالی سے سچی توبہ اور اس بات کا پکا عزم کہ آج کے بعد ہم میوزک نہیں سنیں گے. ہاتھ اٹھا کر نہیں, یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ سنتے ہیں مگر بد نہیں سنیں گے, نہیں سنیں گے آج کے بعد میوزک نہیں سننا, پکی نیت کریں. نہ موبائل کے ذریعے, نہ ٹی وی کے ذریعے, نہ نیوز کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے نہیں. بھائی میوزک کا ہمارے کام ہی کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں, بس آقا جو شے آپ کو پسند نہیں ہمیں بھی پسند نہیں ہے. یہی تو ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے, یہی تو ہیں جو اپنے رب سے بخشوائیں گے. ہم ان کو ناراض کر کے کہاں سرخرو ہونے جا رہے ہیں, ان کی نافرمانی کر کر ہم کون سی کامیابی لینے جا رہے ہیں بھائی. تو اللہ تعالی اپنے کرم سے ایسا کر دے کہ آج سے ہم میوزک نہ سنیں, میوزک نہ سنیں, یہ گانے باجے بے پردگیاں, ٹی وی کے ذریعے جو کچھ گناہ اور بے پردگیاں ہو رہی ہیں نا, مطلب اپنے کام نہیں ہے, کام کے کام کریں. قرآن دیکھ کر پڑھنے آتا نہیں ہے, نماز صحیح پڑھنے آتی نہیں ہے, وضو غسل ہمارا درست نہیں ہوتا, دنیا کی خبریں رکھنے کی ہم کو عادت پڑی ہوئی ہے. ارے اپنی تو خبر لو, اے دنیا کی خبریں رکھنے والو, خدا را کچھ اپنی خبر لو. تمہیں کیا آتا ہے جو دنیا کی تم بتا حالتیں بدلنے کی باتیں کرتے ہو, دنیا بدلنے چلے ہو, خود کو تو بدلو. دنیا کی خبر لے تو کبھی اپنی خبر لی, اپنی نماز کا حال دیکھا, خود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو دیکھا, اپنی زبان کا حال دیکھا, جو غیبت چگلیاں اور گالیاں دیتے تھکتی نہیں ہے, اپنی آنکھوں کی خبر لی جو بد نگاہی کر کے تھکتی نہیں ہے, کچھ اپنے کانوں کی خبر لی جو برائیاں سن کر تھکتے نہیں ہے, اپنے ٹانگ کی خبر لی جو برائی کی جگہ جاتے ہوئے تھکتی نہیں ہے, اپنے ہاتھوں کی کبھی خبر لی جو برائی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہے, چلے دنیا کی خبر لینے کے لیے. ارے بھائی اپنی تو خبر لو, دنیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا, مگر اپنی خبر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خبر سے بے خبر ہو جائیں اور ہماری خبر عام ہو جائے کہ یہ مر گیا, پھر خبر لگے کہ ہم نے خبر کیوں نہ لی. بہت دیر ہو جائے گی. اپنی خبر لو. اعلی حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیے نا, للہ لے خبر میری, للہ لے خبر. پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ, ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر, للہ لے خبر میری, للہ لے خبر. دریا کا جوش نہ ہو نہ بیران نہ خدا میں ڈوبا, تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر, للہ لے خبر میری, للہ لے خبر. خدا را خدا را, اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اے عاشقان رسول, آج ایک سال لگتا ہے کہ بڑی تعداد سن دو دیکھ رہی ہوگی, خدا را اپنی خبر لے. ہم بے پردگیاں کرنے والیو اپنی خبر لو, اے ماں باپ کو ستانے والو اپنی خبر لو, اے شوہروں کو شوہروں پر ظلم کرنے والی اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورتوں اپنی خبر لو, اے اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والوں اپنی خبر لو, اے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں اپنی خبر لو. دنیا کی خبریں لینے بیٹھے ہوئے, بس ایک ہی خبر ہے, ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا, اور سناؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور سناؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اپنی خبر لو, تو کیا کر رہا ہے غیبتوں میں, چگلیوں میں, تومتوں میں, وعدہ خلافیوں میں, ماں باپ کی نافرمانیوں میں, جوئے میں, نشے میں پھنسے ہوئے ہم. اپنی تو خبر لیں کہ ہمارا حال کیا ہے, اور اپنی خبر کے ساتھ ساتھ اگر خبر لینی ہے اپنی اس معاشرے کی, یہ خبر لو کہ یہاں بے نمازی بڑھ رہے ہیں, نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں, شراب پینے والے بڑھ رہے ہیں, مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. آؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں, میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ مسجدوں میں فجر کی نماز میں نمازی کم ہوتے ہیں, میرے سے خبر لو. گانے باجے سننے والے بڑھ گئے ہیں, مجھ سے خبر لو. فلمیں ڈرامے دیکھنے والے بڑھ گئے ہیں, مجھ سے خبر لو. سنیما گھر بڑھ گئے ہیں, مجھ سے خبر لو. داڑھی منڈانے والے, ایک مٹھی سے گھٹانے والے بڑھ گئے, مجھ سے خبر لو. ماں باپ کو ستانے والے بڑھ رہے ہیں, مجھ سے خبر لو. اولڈ ہاؤس بڑھ رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا جا رہا ہے, مجھ سے خبر لو. عورتوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, مجھ سے خبر لو. ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں, ہم سے خبر لو. کچھ اپنی خبر لو, کچھ ہماری خبر لو. یہ خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں, کچھ اس کی خبر لو, اور معاشرے کو درست کرنے کی کچھ ٹھان لو, اور زوردار نعرہ لگاؤ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ خبر لو. جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نماز درست پڑھنے نہیں آتی, لو ہم سے خبر لو. مسلمان دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہا, ہم سے خبر لو. مسلمان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی بچیاں ناچتی ہیں ہم سے خبر لو، یہ بھائی بہن ساتھ ناچتے ہیں ہم سے خبر لو، دولہا دلہن اب ناچ رہے ہم سے خبر لو، ان کے ماں باپ بوڑھے ماں باپ جوان ماں باپ ناچتے ہم سے خبر لو، معاشرے کے معزز کہلانے والے لوگ کرسیاں لگا کر ان کا ناچنا گانا دیکھتے ہیں اور دانت نکال کر ہنستے ہیں اور دانت و تحسین دیتے ہیں ہم سے خبر لو، ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ معاشرے کی خبر کیا ہے، آپ پوچھتے ہو کہ آج کل کیا خبر ہے، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، ہم سے کچھ خبر لو، پھر اپنی خبر لو، ہم کیا کر رہے ہیں، خدا را کرم کیجئے، اے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اگر آپ آج کی رات عزم کر لیتے ہیں، آج کی رات پکا عزم کر لیتے ہیں انشاءاللہ سنتوں پر چلیں گے اور دوسروں کو چلائیں گے، ذرا سوچئے صحیح، یہ مدری چینل کی سکرین پر ذرا دیکھو بلکہ نیچے بھی اسلامی پر ذرا دیکھیں اور جہاں جہاں عاشقان رسول جماعت تصور کریں کہ یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں، یوم ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، سوہانی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ولادت کی گھڑی آنے والی ہے، اس پیارے آقا کی آمد کے مقصد پر اگر عمل کرنے کی ہم ٹھان لینا، یقین مانیے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، جس کی جشن ولادت، جس کی جشن آمد رسول کا نعرہ لگا رہے نا، مقصد آمد رسول کا بھی ہم نعرہ لگائیں، کیسے مسجدیں خالی ہو جائیں، یہی تو آقا ہے جو فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، یہی تو آقا جو فرماتے ہیں کہ جو جماعت سے حاضر نہیں ہو رہے میں ان کے گھروں کو جاؤں اور آگ لگا دوں، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عورتوں کو اجنبی عورتوں کو دیکھنے والوں، کبھی سوچا ہے کہ ان آنکھوں کا کیا حال ہوگا، کبھی اپنی آنکھوں کی خبر لی نہ، کہاں خبر لیتے، ہمیں تو دنیا کی خبر لینی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلا جگہ کیا ہو رہا ہے، فلا نیوز کیا بتا رہی ہے، فلا سوشل میڈیا پہ کیا آ رہا ہے، بس یہ ساری خبریں، اتنی خبریں جمع کی کہ اپنی خبر لینا بھول گئے، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس میوزک اور فلم ڈرامے اور گانے بازوں کی نوسط سے اللہ ہمیں بچا لے، کیا جب آج کی رات کو اٹھا ہوا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہو جائے کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے، ایک نشہ ایک لت ہے گانے کی باجے کی فلموں کی موسیقی کی لت ہو جاتی ہے، بندہ نہیں چھوڑ پاتا، مگر اللہ جس کے دل میں ڈال دے، اللہ جس کے لیے آسان کر دے، ہم دعا تو کریں یا اللہ تجھے اسی مصطفیٰ کا واسطہ جنہوں نے اپنی مبارک کانوں میں انگلیاں داخل کر دی کہ میوزک موسیقی کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے، مولا مجھ پر بھی کرم کر دے کہ میرے کان بھی کبھی موسیقی نہ سنیں، گانے نہ سنیں، فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، نہ بھائی ہمیں دیکھنا مدینہ ہے، ہمیں دیکھنا مکہ ہے، ہم تو قرآن دیکھیں گے، ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، ہم تو مینا دیکھیں گے، عرفات دیکھیں گے، مزدلفہ دیکھیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہا اس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرتے وقت نبی پاک کا جلوہ دیکھیں گے انشاءاللہ، مگر آنکھوں کو تو تیار رکھنا ہے نا، سجا کر رکھنا ہے نیکیوں سے، پرہیزگاری سجا کر رکھنا ہے، نہ جانے کب جلوے آ جائیں، کاش ایک یہ کام، دوسرا کاش ہمارا یہ معاشرہ مسلم سوسائٹی سود سے پاک ہو جائے، سود پتہ چل جائے یہاں سود ہے، ایسے دوڑو جیسے سانپ سے بھاگتا بندہ، سانپ سے زیادہ خطرناک ہے سود، تباہ کر رہا ہے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے گھر کو، ہمارے بازاروں کو، ہماری مارکیٹ کو، ہماری معیشت کو، ہمارے گھر کو تباہ کر رہا ہے یہ سود، دو میاں بیوی نیک تھے، مطلب خود ہی نیک تھے شادی سے پہلے بھی، اور نیکی بھرا ان کا انداز ہی ان دونوں کی شادی کا سبب بنا، خاندان مل گئے، لڑکا نوکری کرتا تھا، نارمل کماتا تھا، خوشیوں بڑا گھرانا تھا، بچہ بھی پیدا ہو گیا، اچھا خاصا گھر چل رہا تھا، اچانک عورت ہوتی ہے، کچھ یوں کرنا لے کچھ یوں کرنا لے، یہ آفر آئی ہے، لڑکے کو بھی بیجا خواہشوں نے اس کو بھی چٹکی دی، اور اس نے کوئی انویسٹمنٹ اور یہ وہ کر کے ادھر ادھر قرضہ ورضہ لے کر پیسے بھرے اور سودی ادارے میں اس نے اپنا انویسٹمنٹ کر دیا. اللہ اللہ, تھوڑے دنوں کے بعد وہ آمدنی ختم, یہ آمدنی ختم, قرضے مانگنے والے جان کو آ گئے, قرضے دیتے دیتے دیتے دیتے گھر کی چیزیں نکل گئیں, بک گئی. ایک وقت آیا کہ گھر میں کھانا کھانے کا مسئلہ, بالکل تکلیف, بچہ تکلیف, یہ تکلیف وہ تکلیف. نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں میاں بیوی میں چک چک شروع ہو گئی, تیری وجہ سے, تیری وجہ سے, تیری وجہ سے. اتنی چک چک شروع, اتنی چک چک شروع, اتنی لڑائی ہوئی, اتنی لڑائی ہوئی, یہ محبت بھرا گھرانہ, اتنی لڑائی ہوئی دونوں میں کہ شوہر کے منہ سے غصے میں طلاق نکل گئی. اچھا خاصا گھرانہ سود کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا. عورت کہتی ہے نیکی پر جمع ہوئے تھے, سود نے ہمیں جدا کر دیا. یہ ہے سود کی لعنت. نہ معیشت کو چھوڑتی ہے سود, نہ ریاست کو چھوڑتی ہے سود, نہ ریاست اس سے فلا پاتی ہے, نہ گھر اس سے فلا پاتا ہے, نہ مملکت اس سے فلا پاتی ہے, نہ معاشرہ اس سے فلا پاتا ہے, نہ فرد اس سے فلا پاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے. سود ہلاک ہی ہونا ہے. یہ دیمک ہے جو ہمارے معاشرے کو چاٹے چلے جا رہا ہے. ایک کاش کہ کوئی ایسے درد مند دل, درد مند دل رکھنے والے, کوئی ایسے عاشقان رسول اس کو دیکھ اور سن رہے ہوں, اور کوئی ایسا عزم ہو جائے کہ ہم سب اور ہمارا یہ معاشرہ, ہماری سوسائٹی سود کی لعنت سے پاک ہو جائے. کاش یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے, اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر کے جیت نہیں سکتا. ناممکن, ناممکن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. سود سے کاش جان چھوٹ جائے, سود کی لعنت ختم ہو جائے, موسیقی, گانے, باجے, فلمیں, ڈراموں کی لعنت ختم ہو جائے, اور ہم صحیح معنوں میں سچے پکے باعمل عاشق رسول بنے. ہمارے بچے بچے عاشق رسول بنے. آج دنیا میں لوگ یہ تو کرتے میرا بیٹا عالم بنے گا, میرا بیٹا حافظ بنے گا, میں یہ ہوں. ارے بھائی, عالم اور حافظ بنانا ہے تو یہ کس ادارے میں بنے گا؟ آپ نے جو پروڈکشن نکالنی ہے تو اس کی جیسی مشین تو ڈھونڈے ہیں. پروڈکشن یہ نکالی ہے, مشین کوئی اور ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو عالم حافظ بنانا ہے, مفتی بنانا ہے, نیک بنانا ہے, سنتوں کا پیکر بنانا ہے, تو دعوت اسلامی کے دیگر عاشقان رسول کے اتنے شعبے ہیں نا, انہیں جامعۃ المدینہ میں, دار المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائے. انشاءاللہ دیکھیے آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے. انہیں دعوت اسلامی کی جتیمات میں آپ خود بھی آئیں, لے کر آئیں. اسلامی بہنیں اپنے جتیمات میں شرکت کریں, اسلامی بھائی اپنے اجتماع میں شرکت کریں, ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. مدنی چینل کے علاوہ بس صرف مدنی چینل کیوں دیکھے بھائی؟ گناہوں بھری چیزیں کیوں دیکھے؟ گناہوں بھرے سلسلے. آخر ہمارے گھر میں گانے باجوں کی آوازیں کیوں آئے؟ ہمارا موبائل ہو یا ہمارا ٹی وی ہو, غیر محرم عورتوں کو کیوں نظر آئی ہے اس کے اوپر؟ نہ, اپنی اصلاح کی طرف آئیے. مقصد آمد رسول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مقصد آمد رسول, بہت سارے مقاصد ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. مکارم اخلاق خود ایک موضوع الگ ہے, اور بھی بہت سارے موضوع ہیں, مگر یہاں میں نے ایک بنیادی بات کی ہے, وہ ہے موسیقی. اس سے کاش ہماری جان چھوٹ جائے, اللہ نے چاہا تو دیگر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور نیت ایک یہ بھی لے لوں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. ارے ایسے نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نہ نہ میں نماز قضا کروں, نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ نمازیں پڑھوں گا, جماعت کے ساتھ پڑھوں گا انشاءاللہ, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرتے ہوئے جیوں گا. ایک مقصد کے ساتھ جیوں گا کہ جینا مصطفیٰ کے لیے ہے. جینا کس کے لیے ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا کے لیے جیئیں گے. بس وہ ہے نا, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زبان, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سما کو سمک, میں سکہ نشان تمہارے لیے, آقا کے لیے. سب کچھ آقا کے لیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آقا کے لیے ہی جینا ہے اور انشاءاللہ آقا کے نام پر مرنا ہے انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محبوب کریم کے نام پر یہ جان قربان ہو جائے, ضائع نہ ہو, مٹی نہ ہو برباد, پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. کروں تیرے پہ جا فدا, نام سے ایک جان تو جگہ فدا, دو جان سے بھی نہیں جمعہ ہے اور دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماعات میں جو ہفتہ وار درود پاک پڑھے جاتے ہیں, آئیے مل کر پہلے وہ درود پاک پڑھتے ہیں, پھر انشاءاللہ ذکر اللہ بھی ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس درود پاک کو ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, حتیٰ کہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ دیکھے گا کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجام وعلام آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافعی امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سر سمانا مدنی مدینے والے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے یا رسول اللہ تیری جب کے حدید ہوں گی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں مانا مدنی مدینے والے اسلام بھائی ایک آواز ہو کر درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول

محبت کے سائے میں گھر مانو کب کبھی پارے کر گئی میں گھر مانو مانگنے کا مزاج کی رات ہے مانگنے کا مزاج کی چل جائے Hey! والے مصطفیٰ پیارے شمشیر آسیہ وکیلے مجرم تم ہو مجرم ہو جا چھپا لے